إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل إن الدين عند الله الإسلام مزانغو إسلام نوصيني بموجة نكويوصي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى Mada yetu ya khutba leo inshallah itakuwa tunazungumzia kuhusu je, Uislamu ndio dini ya mitume yote? Je, Uislamu ndio dini ya mitume wote? Na huu Uislamu ambao ni dini ya mitume yote, ikiwa itakuwa ni hivyo, ni Uislamu upi? Ndugu zangu Uislamu, kabla hatujajibu swali hili, ni vizuri kwanza kujua maana ya dini. Maana ya dini. Ad-dinu lughatan bimaana at-ta'atu wal-inqiyad. Hili neno dini linapotumika katika lugha ya Kiarabu, maana yake huwa ni at-ta'atu, ni kutii, wal-inqiyad, na kufata kwa unyenyekevu. Hivi ndio vile walivyoeleza maulama wa lugha kama Ibn Faris na Al-Jawhari na hata Ibn al-Mandhur kwenye lisani la Arab. Lakini sasa, ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia dini katika istilahi huwa ina maana tofauti. Sasa je, neno dini katika istilahi ya Waislamu, istilahi maana yake ni maafikiano ama itifaki walivyoafikiana Waislamu wote. Je, wakitumia neno dini huwa wanamaanisha nini? Anasema Al-Imamu Razi kwenye tafsiri yake ya kuwa ad-dinu idha utlika, ad-dinu al-mutlaq fi istilahi ahli al-islami wal-qur'ani huwa al-islam. Anasema Imamu Razi kwenye tafsiri yake ya kuwa hili neno dini likiachwa hivyo hivyo bila ya kuongezewa neno lingine, kwa maafikiano ya Waislamu ambao ni wafasi wa Qur'ani, huwa wanamaanisha Uislamu. Kwa unaposema dini ni ukaacha hivyo, Waislamu wanajua kuwa dini ni Uislamu. Hamna dini nyingine ambayo itakuwa inamaanishwa. Kwa nini waafikiana hivyo Waislamu? Ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyesema hivyo kwenye Qur'an. Allah nasema kwenye suratu Al-Imran, inna dina inda Allahi l-Islam. Hakika dini ya sawa na itakayokubalika mbele ya Allah ni Uislamu. Na sitojua ya kuwa ikiwa ni hivyo, ina maana kuwa dini zingine zote zitakazokuwa zaitwa dini lakini hazikubaliki zitakuwa ni feki, kwa hivyo itakuwa si dini. Ni sawa na mtu kuuliza kwa je, wajua maana ya pesa ya Kenya? Nasema ndiyo najua. Kwa Kenya, ukisema tu kuwa shilingi, Kenya ataelewa kuwa unamaanisha shilingi ya Kenya. Lakini inawezekana mtu akawa na shilingi nyingine ambayo inafanana na hiyo ikaitwa pia shilingi, kumbe ni feki. Kwa hiyo itakuwa haisaiki kuitwa shilingi, kwa sababu ni feki, kitu kimetengenezwa kama hicho kumbe sicho. Ama hata katasi imetengenezwa kama noti ya Kenya kumbe sio. Kwa hiyo si pesa. Ingawa inaweza kuitwa pesa. Sasa Kiislamu ukisema dini, Waislamu wanamaanisha ni dini ya Uislamu kwa mujibu wa hii ambayo nilisoma. Sasa ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia hii dini ambayo ndio Uislamu, huwa ina matumizi mawili. Fadinu alladhi huwa alislamu lahu itlaqani. Dini ambayo ndio Uislamu huwa ina matumizi mara mbili. Amun wa khasun. Hili neno dini ya Uislamu hutumika kwa maana ya jumla. Amun yenye kukusanya. Kisha wa khasun, na pia hutumika hili neno ama ili jina dini ya Uislamu kwa maana mahsusi. Sasa hapa ndio baadhi ya Waislamu huchanganyikiwa wanapokuwa nazungumzia kuhusu Uislamu. Na ndio ikatupelekea kuwa lazima tueleze ili Uislamu wajue tofauti haya mama mawili. Sasa tunapoanza kueleza maana ya Uislamu bimaanahu laam, kwa maana yake ile ya jumla, huwa dinu jamiu al-anbiya. Huwa Uislamu huwa inamaanishwa ni dini ya mitume wote. Min ladun Adam, kuanzia Adam alayhi salam ila khatamin nabiyin Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpaka mwisho wa mitume ambaye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa mitume wote tunasema kuwa walikuwa ni Waislamu. Lakini tukisema walikuwa ni Waislamu, hapa tunamaanisha ile maana ya Waislamu ya jumla ambayo ni amun yenye kukusanya, kama anavyosema Ibn Qayyim al-Jawziyya kwenye kitabu chake cha Badai'ul Fawaid. Anasema ittafaqu mitume wote na manabii wote walafikiana ala tauhidi, kwa tauhidi. Wa huwa, na hiyo tauhidi, ibadatullahi wahdahu la sharika lahu. Waliafikiana juu ya kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha yeye na chochote. Wal imani bil malaika, na pia kaafikiana mitume yote kwa kuamini malaika. Wal kutub, na kuamini vitabu vya Allah. Wal rusul, na pia kuamini mitume yote. Walikaihi, na pia wakafikiana kwa kuamini siku ya kiyama, ambayo ndio siku sisi wote tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa mema na mabaya. Sasa huu ndio Uislamu ambao tunapozungumzia Uislamu wa mitume wote tunamaanisha huu Uislamu. Na huu ndio Uislamu ambao Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab alipozungumzia Uislamu akaleta taarifu yake, akawa anamaanisha Uislamu huu. Akasema al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid. Ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha. Wal-inqiyadu lahu bitta'a, na kumfata kwa unyenyekevu kwa kumtii. Wal-bara'atu minashirki wa ahlihi, na kujitenga na kujiepusha na shirki na watu wa shirki. Huu ndio Uislamu ambao ilikuwa ndio dini ya mitume wote kuanzia Adam mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuswadikisha jambo hili anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Abu Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume rehma na amani ziwe yake, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Mtume anasema manabii wote ni mandugu kwa baba. Li'allat, allat manake ni mandugu ambao wanaunganishwa na baba mmoja, ingawa kila mtu ana mamake. Kisha mtume akasema dinuhum wahidun. Hii inatafsiri maana ya allat. Mtume akasema dinuhum wahid, dini ya mitume wote ni moja. Mtume akimaanisha ya kuwa akida yao, imani yao kwa haya ambayo tumeeleza ni moja. Wa ummahatuhum shatta, lakini mtume akasema mama zao ni tofauti, ni mbali mbali. kumaanisha kuwa sheria zilikuwa kila mtume anapewa sheria yake. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo ni muhimu sana Muislamu kuelewa, ili aelewe ya kuwa je, sisi tunapozungumzia Uislamu na tukasema mitume wote walikuwa na Uislamu, huo tunamaanisha nini? Huo tunamaanisha hivi ya kuwa al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Al-hadith rawahu Abu Dauda na Abi Huraira radiyallahu anhu. Ndugu zangu Waislamu, lakini baada ya hapa lazima tuelewe kuwa ndio sababu napata kwenye Qur'ani aya nyingi Allah Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha ya kuwa mitume walikuwa ni Waislamu. Ukisoma surati Yunus aya 72 Allah anasema kumhusu Nuh alayhi salam, Nuh anasema wa umirtu an akuna minal muslimin, na mimi nimeamrishwa kuwa miongoni mwa Waislamu. Nuh huyo anasema hivyo. Na pia katika sura hiyo hiyo aya ya 84 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kumhusu Musa alayhi salam, waqala Musa ya qaumi, Musa akasema enyi watu wangu, in kuntum amantum billah, ikiwa kweli mmemwamini Allah, fa alayhi tawakkalu, basi kwake peke yake mumtegemee, in kuntum muslimin, ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu. Na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kumhusu Balqis kwenye suratu Naml aya ya 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, Balqis alisema Rabbi inni dhalamtu nafsi, Mola wangu hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu, lakini wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbil alamin. Balqis akathibitisha kwa yeye amesilimu, na pia Nabiullah Suleimana alikuwa amesilimu, ni Muislamu, na wote wa ni Waislamu kwa ajili ya Allah Mola ulimwengu mzima. Na hivyo hivyo pia ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kumhusu Ibrahim alayhi salam alipomzungumzia kwenye suratu Ali Imran, akikanusha madai ya Mayahudi na madai ya Manasara wanataka kujinasibisha na Ibrahimu na kumnasibisha Ibrahimu na Uyahudi au Manasara, Allah akasema ma kana Ibrahimu yahudiyan, hakuwa Ibrahimu ni Myahudi, wala Nasraniyan wala hakuwa Manasara, walakin kana hanifan musliman, lakini alikuwa yeye ameepukana na ushirikina na ameelekea kwa tauhidi, musliman, na alikuwa ni Muislamu. Wa ma kana minal mushrikin, na wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa hizi ni aya baadhi tu kati ya nyingi kwenye Qur'ani ambazo zathibitisha Uislamu wa mitume wote. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, ni lazima pia kuelewa ya kuwa je, Uislamu ambao tunapozungumzia ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuja na Uislamu, ndio huu huu Uislamu ambao mitume wote hawa pia walikuwa nao, ama kuna utofauti? Hili ndio jambo ambalo pia kuna umuhimu mkubwa zaidi Muislamu kuelewa, na inshallah tutaeleza hili baada ya kikao kifupi, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atajalie miongoni mwa wale ambao wanasikia na kuelewa mema na wanafuata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hamna shaka ya kuwa kila Muislamu anaelewa ya kuwa aliyekuja na huu Uislamu ambao sisi sahihi tuko ndani ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo ambalo kila Muislamu anaelewa. Sasa swali ni hili, ikiwa mtume alikuja na huu Uislamu, je, alikuja kufundisha yale yale ambayo mitume wengine walikuwa nayo, ama alikuja na mapya na tofauti na wale mitume waliokuwa kabla yao? Jawabu ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na Uislamu alipata Uislamu tayari upo, kwa maana ile amun, kwa maana ile ya jumla ya kuwa Uislamu kila mtume alikuwa ni Muislamu, kwa maana ya tauhidi, aabudiwaye ni moja peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Allah ya kuwa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa janibu taghut, Hiyo ndo kazi ambayo mitume wote walitumilizwa ifanye. Kazi ya kulingania watu juu ya tauhid, kumpwekesha Allah na wasimshirikishe. Huo ndo Uislamu ambao unawakusanya mitume wote. Lakini kuhusu Uislamu kwa jumla ambao mtume alikuja nao, si huo ambao mitume walikuwa nao, bali ni zaidi ya hapo na ni tofauti na hapo, kwa mambo ambayo si ya imani wala si ya akida. Ndio sababu ukisoma aya ya tatu kwenye suratul Maida itakufungua macho kuhusu jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu. Kumaanisha kuwa mtume anakuja, na tunajua kuwa alikuwa analingania tauhidi kwa muda wa miaka 13 pale Makka, kisha akahama akaja Madina akakaa muda wa miaka 10. Muda wote huo Allah anathibitisha kuwa bado dini ilikuwa inateremshwa kidogo kidogo, mpaka aya hii kiteremka ndo Allah anathibitisha kwa sababu Uislamu ushatimia. Hapa kuna mambo mengi ambayo mtume alikuwa maambiwa, mambo ambayo mitume wengine walikuwa hawana mambo hayo kabisa. Kwa ushahidi wa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Mtume anasema nimepewa mambo matano, na hayo mambo ni katika dini ya Uislamu, mambo ambayo hakupewa yeyote katika manabii walionitangulia. Na hapa mtume anasema matano, lakini laysa min babil hasr, si eti mambo matano peke yake ndio tofauti iliyopo kati ya Uislamu huu na Uislamu ya mitume waliotangulia, lakini kuna mambo mengi sana. Ndio sababu Sheikh Ibn Uthaymeen alipokuwa anasherehesha kitabu cha Aqida, Aqida Tutadamuria, akaeleza kuwa faddinu al-islamu alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu, dini ya Uislamu ambayo Allah hatokubali dini nyingine isiyokuwa hiyo, huwa hiyo dini maana yake ta'atullahi fi kulli waqtin, ni kumtii Allah katika kila zama, bifi'li ma amala Allahu bihi fi dhalika alwaqt, kwa kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amamrisha zama hizo. Kwa ina maana kuwa sisi tunapozungumzia Uislamu ambao sahihi ndo dini yetu, ni Uislamu ambao mtume sallallahu alayhi wa sallama alitumilizwa nao, na kisha tukaamrishwa tufuate Uislamu huo zama hizi. Huo ndo Uislamu ambao sisi tunaamini kuwa ndo Uislamu wa sawa na ndo Uislamu kamili ambaye atakiwa Waislamu wafuate. Swali ni hili: je, ikiwa kutapatikana uwezekano ya kuwa kuna Uislamu wa mtume yeyote aliyetangulia, mfano kama Musa ama Isa, kisha Uislamu huo upatikane, kisha wewe upate, kisha useme kuwa mimi sasa nitafuata huu Uislamu kwa sababu pia ni Uislamu, na ukaacha kufuata ule Uislamu ambao ni wa mtume, kwa kumaanisha kuwa wote ni Uislamu, kwa hivyo itakuwa hakuna tatizo hapo, je, wewe pia utakuwa katika haki na Uislamu huo wako ambao utakuwa ni 100% kwa ndio Uislamu aliopewa Musa, ikitokea hadha mimbabi litrar ya kuwa utaupata kisha ufate mbele Allah, utakubalika? Jawabu ni kuwa hapana. Kwa nini usikubalike, na ile hali huo pia ni Uislamu na huo mtume pia ni Uislamu, na mbele ya Allah dini ambayo inakubalika muhimu ni iwe ni Uislamu? Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa huo Uislamu wa Musa alayhi salam ulikuwa ni Uislamu, lakini zama za Musa alayhi salam. Saa hii umefutwa, mansukh. Uislamu ule uliokuwa na Musa umefutwa, Uislamu uliokuwa na mitume wote waliotangulia umefutwa kwa kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, mtume anasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hata nisikia mimi na habari yangu na Uislamu wangu yeyote katika umma huu. Walmuradu bi hadhihi al-umma huna ummatu da'wa walaysa ummatu lijaba. Thumma yamutu, kisha awe ameshamsikia mtume na ashasikia kwa mtume alikuja na Uislamu, alafu afe, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, na kisha asiamini ule Uislamu ambao mtume alitumilizwa nao, illa kana min ashabin nar, bimaana illa mata kafiran wa kana min almukhalladina fin nar. Isipokuwa mtu huyu akifa hawezi akaenda mbele ya Allah na akamwambia Allah, Allah mimi nilifuata Uislamu huu na pia ulikuwa ni Uislamu kwa sababu ndio dini ya Musa, ama nilifuata Uislamu huu na ndio Uislamu kwa kuwa ndio dini ya Isa. Wewe Uislamu, ndugu zangu, Uislamu haukubaliki mbele ya Allah zama hizi. Kwa nini? Kwa ushahidi wa hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa ikiwa utamsikia kwa mtume ashatumilizwa, na bila shaka habari hizi zimeenea ulimwengu mzima sahihi, kisha eti ubakie kwa kuwa lakini pia ile dini ya Isa ilikuwa ni Uislamu, kwa mwikufuata hiyo pia atakuwa ni Muislamu. Sisi tunaamini kwa kwanza dini imebadilishwa, yani Taurati imebadilishwa, kitabu cha Musa, Injili imebadilishwa, kitabu cha Isa. Lakini hata kama lao kama kingekuwa kimbakia vile vile bila kubadilishwa, pia haingekuwa kuna ruhusa ya yeyote kufuata kitabu hicho, baada ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashatumilizwa na kitabu ambacho ni Qur'an, ambacho ni kitabu kimekuja kuwa ndio Uislamu wa kufuatwa zama hizi. Mzangu Uislamu, hichi ni kipengele muhimu sana ambacho ukikielewa utaelewa kwa nini Uislamu sisi tunaamini ya kuwa mitume wote ni Waislamu, lakini sisi kwa sasa tunalazimika kumfata mtume mmoja peke yake ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo ambalo ni la akida na ni la imani, na ni jambo ambalo ni muhimu sana kueleweka kwa makini ili usije ukatatizika, kwa sababu kuna sahihi watu kama nilivyotangulia kwa hotuba zilizopita wanaodai ya kuwa kuna uwezekano inavyoonekana kuunganisha hizi dini zote na ziwe dini moja, tuunganishe Uyahudi, tuunganishe Ukristo na tuunganishe Uislamu na wote wawe ni dini moja. Sasa yule ambaye haelewi anaweza kaanza kuona kwa, lakini hapa ni kama kuna mwanya hapa, kwa nini watu wanakataa hali ya kuwa wanasema kuwa mitume wote hawa walikuwa ni Uislamu, na hawa ni wafasi wa Musa, na hawa ni wafasi wa Isa, na sisi ni wafasi wa Muhammad, na hawa ni mitume, na Mola wao ni mmoja, na dini pia ni moja, na wanasema kuwa ni Uislamu kwa Qur'ani, hasa kuna makosa gani tukiwaunganisha tu kitu kimoja? Sasa hapo kishaelewa hivi utaelewa kwa nini haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Na haiwezekani kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atuafikie kwa kila la khiri na tuweze kulifata, na kwa kila la shari tuweze kuliepuka. Allahumma ati anfusan taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.